Dördüncü şart: peygamberlere inanmak ve rusulihi. Allahü Teala'nın peygamberlerine inandım demektir. Peygamberler Allahü Teala'nın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için seçilmişlerdir. Bütün peygamberler hep aynı imanı söylemiştir. Peygamberlerde aleyhisselam 7 sıfat bulunduğuna inanmak lazımdır. 1. İsmet, günah işlememek. Peygamberler herhangi bir dinde haram olmuş ve olacak küçük ve büyük hiçbir günah işlemezler. 2. Emanet. Peygamberler her bakımdan güvenilir kimselerdir. Asla emanete hıyanet yapmazlar. 3. Sıdk. Peygamberler sözlerinde, işlerinde ve her türlü davranışlarında doğru ve dürüst insanlardır. Asla yalan söylemezler. 4. Fetanet. Peygamberler çok akıllı ve çok anlayışlı kimselerdir. Körlük, sağırlık gibi kusurları bulunan kimselerden ve kadınlardan peygamber gelmemiştir. 5. Tebliğ. Peygamberler insanlara bildirip açıkladıklarının hepsini Allahü Teala'dan gelen vahiy ile öğrenmişlerdir. Bildirdikleri emir ve yasakların hiçbiri kendi düşünceleri değildir. Emrolunan şeylerin hepsini bildirmişlerdir. 6. Adalet. Peygamberler hiç zulm ve haksızlık yapmazlar. Kimsenin hatırı için adaletten ayrılmazlar. 7. Emnül azl. Peygamberlikten atılmazlar. Dünyada ve ahirette hep peygamberdirler. Yeni din ve ahkam getiren peygamberlere resul denir.